Per al projecte liberal és important ajudar les Illes Balears a sortir de la crisi. Els partits liberals han demostrat a Europa que saben com fer-ho. Creiem en les crítiques constructives apoyant les polítiques adequades. Vota Projecte Liberal. Vota Plié. Com a liberals, sabem que tenim que fer una feina que ningú vol, per impedir que la crisi empitjori. Junts tenim que evitar la ruptura, costi el que costi. Units ho aconseguirem. Els liberals ja som aquí. Vota Projecte Liberal. Vota Plié. Para el proyecto liberal es importante ayudar a las Islas Baleares a salir de la crisis. Los partidos liberales han demostrado en Europa que saben cómo hacerlo. Creemos en las críticas constructivas apoyando las políticas adecuadas. Vota Proyecto Liberal. Vota Plié. Els dobbers públics no estan per ser malgastats, sinó per servir a la recuperació dels sectors més afectats per la crisi i per protegir en els més desvalguts. Hi ha que construir residències de gent gran i després mantenir-les aprofitant aquests dobbers públics. Vota Projecte Liberal. Vota Plié. Després de 32 anys de democràcia, les Illes Balears necessiten de nous projectes. Les polítiques socials han de servir de guia per a aquesta transformació. L'economia és la que marca quan, i els liberals saben com produir-la. Vota Projecte Liberal. Vota Plié. Como liberales, sabemos que tenemos que hacer un trabajo que nadie quiere para impedir que la crisis empeore. Juntos tenemos que evitar la ruptura a toda costa. Unidos, lo conseguiremos. Los liberales ya estamos aquí. Vota Proyecto Liberal. Vota Plié. Des del projecte liberal, deim no al fanatisme. De què serveix ser fanàtic de les polítiques que no funcionen? La democràcia no és sinònim de por, és sinònim de llibertat d'elecció. Vota Projecte Liberal. Vota Plié. El projecte liberal, com a partit de centre per definició, és una eina d'unitat i solidaritat al servei dels mallorquins a davant la crisi. Recolzam a l'autònom i a l'empresari disminuint els costos de la seguretat social amb l'objectiu de crear nous llocs de feina per a tots els sectors. Vota Projecte Liberal. Vota Plié. El dinero público no está para ser malgastado, sino para servir a la recuperación de los sectores más afectados por la crisis y para proteger a los más desvalidos. Hay que construir residencias de ancianos y después mantenerlas aprovechando el dinero público. Vota Proyecto Liberal. Vota Plié. El Proyecto Liberal es humanista. No té interès per les coses materials ni per el consumisme. És un fet consumat que cada dia més persones ho perden tot degut a la crisi. Fins quan continuarem igual? Vota Projecte Liberal. Vota Plié. El Projecte Liberal remarca una necessària reforma de la justícia i l'enduriment de les condemnes del Codi Penal. Creiem en l'especialització universitària. Un misser no és un jutge, ni un jutge és tan sols un funcionari. Vota Projecte Liberal. Vota Plié. Las Islas Baleares, después de 32 años de democracia, necesitan de nuevos proyectos. Las políticas sociales deben servir de guía para esta transformación. La economía es la que marca el cuándo. Y los liberales sabemos cómo producirla. Vota Proyecto Liberal. Vota Plié.

el proyecto liberal remarca una reforma necesaria de la justicia y el endurecimiento de las condenas del Código Penal. Creemos en la especialización universitaria. Un abogado no es un juez, ni un juez es solo un funcionario. Vota Proyecto Liberal. Vota PLIE.